llegaron los chinos, detén a un mercenario en un pantano devastado. Ya cuántas balas inglesas hay en su arsenal. Przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. I Bombay Bicycle Club na Dzień Dobry dziś w Budziku. Dzień dobry, rowerkiem to chyba nie bardzo, bo coś się zbiera za oknami na Myśliwieckiej. Ciekaw jestem jak u Państwa. Za chwilkę będziemy sprawdzać listę obudności. Scratch a ticket with a leg of a cricket and I got triple Jesus. Cash it in for Siamese twin at the family firing range. Went to bed and woke up beside another man's head. Nobody noticed. I'm so excited the senators are fired. Don't tell me nothing's changed. Return to the moon. I'm tired. Prawie 10 minut po godzinie 4. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu. Czwartek, 2 lipca przed nami. To 184 dzień tego roku przed nami. O, ja panu nie przerywałem. Słońce obudzi się za 10 minut. No jak słyszymy się, obudzi się, to jasne. Zajdzie po 21. Dzień potrwa 16 godzin i 40 minut. Wciąż cieszymy się tym, że jeden z najdłuższych dni w roku przed nami. No ale zdaje się, że za oknem na Myśliwieckiej rozpocznie się dzień deszczem i to taką solidną dawką. I już nieźle pada. Imieniny dziś Jagody, Marii, Ottona i Urbana. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Czwartek, 2 lipca. Dzień dobry Państwu. Jak się trzymać w pionie, kiedy

Godsmack Hoy smakuje i to bardzo w męskim gronie. Rodzynek dziś jako pierwsza pani Iwona z Nysy. No i mamy kolejny mały piątek, czyli czwartek na termometrze. Lekki szok, bo plus 20. No i najważniejsze, że nie pada. To z tej chwili raport pogodowy i sygnał obudności pani Iwony z Nysy. Pierwszy sygnał mailowy. Bardzo pięknie dziękujemy. Pierwszy SMS-owo dziś. Pan Marek kłania się nisko w nie najlepszym humorze. Mam nadzieję, postaramy się poprawić. Ale tak to jest, jak człowiek wraca po urlopie do pracy. A właśnie, panie Marku, mocno trzymamy kciuki także i za pana. Pierwszy sygnał SMS-owy. A telefonicznie pan Tomek z Robczyc o tym, że niby 20 stopni za szybą auta, ale coś jakby się zanosi. Dziś na trasie Chmielnik, okolice Rzeszowa, Morze Krosno, dwa kółeczka wokół komina właściwie od pana Tomka. Patelnia na szlaku z Robczyc, tradycyjnie o tej porze. Pięknie dziękujemy i również szerokiej i bezpiecznej drogi wszystkim drogowcom, rajdowcom za kółkiem właśnie. Gdyby państwo mieli informacje drogowe czy pogodowe, jesteśmy otwarci. Kontakt z nami na trzy sposoby. Za chwilkę powitanie nowego dnia, przypomnienie wybranych wydarzeń z historii. Teraz prawie 17 minut po godzinie czwartej. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl.

i na targówku. Grał także w filmach i serialach telewizyjnych. Zmarł w 1991 roku. 61 lat temu Rosjanie przeprowadzili udaną próbę wystrzelenia rakiety z dwoma psami i królikiem na pokładzie. Co ciekawe, zwierzęta wróciły na Ziemię całe i zdrowe. Rok 1959. A w 1997 zmarł James Stewart, legenda kina, aktor, który zagrał w ponad 70 filmach. Pamiętamy m.in. The Philadelphia Story, za który dostał Oscara, Okno na podwórze czy Anatomia morderstwa, laureat drugiego Oscara z 1985 roku. Za całokształt działalności zmarł 23 lata temu. Kilka dat na teraz, to na rozgrzewkę, ciąg dalszy również w muzycznym kalendarzu, a to za niespełna godzinę. Pan Synaptyk w natarciu z najświeższą prognozą. No to sprawdzimy, cóż tam w pogodzie za oknami już za niecałe 4 minuty. Jeff Beck jak zawsze sprawdza się o tak nieprzyzwoitej porze. Chwilkę po wschodzie słońca. Mokrym wschodzie. Pan synoptyk o tym, że nad Europą dominować będą niże. Polska w zasięgu płytkiego niżu z Nadbałtyku z chłodnym frontem, a przemieszczać się będzie wolno od centrum na południowy wschód. No i pozostajemy w ciepłej masie powietrza polarnego morskiego. Jedynie nad północno-zachodnie krańce napłynie chłodniejsze powietrze, też polarnomorskie. 4:30. Sprawdzamy, cóż tam w pogodzie w szczegółach. Pochmurno i deszczowo. Miejscami na zachodzie przelotnie popada deszcz, a w centralnej, wschodniej i południowej części kraju możliwe także burze. I to również te z gradem. Wiatr na północnym zachodzie zachodni, w pozostałej części kraju południowo-zachodni, umiarkowany w czasie, burz w porywach do 90 km na godzinę. Ciśnienie bez większych zmian w południe w Warszawie wyniesie 996 hektopaskali, a na termometrach dziś najniższa temperatura nad samym morzem, tam 20-22 stopnie, w województwach północnych oraz w Wielkopolsce 24, na Kujawach 25, na Dolnym Śląsku, Lubelszczyźnie i Podlasiu 26, na Mazowszu i Ziemi Łódzkiej 27, a najwyższa temperatura dziś na Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu do 28 stopni. Fajny sygnał od Państwa, między innymi od pani Moniki z Łochowa, o tym, że dzieje się za oknem. Właściwie chyba już z tej perspektywy dwóch maili działo się. Pierwszy mail kilka chwil temu, no i zaczęło się. ale po kilku minutach. No i już chyba po wszystkim. Lało solidny i to tyle. No właśnie, u nas za oknem na Myśliwieckiej też wreszcie jest czym oddychać. Bardzo gorąco, parno, no ale jak przeszło, popadało, to pewnie znacznie lepiej. No i już chyba coś jakby te pierwsze promienie słoneczne. No nie chciałbym wyprzedzać, ale gdyby państwo mieli także tę dokumentację fotograficzną, którą niemal co dzień otrzymujemy właśnie w tej sprawie. Bardzo radosnej zresztą, być może także podczas urlopu albo krótkiego wypoczynku gdzieś na łonie natury, to bardzo prosimy. Mail, telefon, SMS, przypomnę, budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. No to teraz gramy. Oddział już otwarty za 25 minut piąta.

Budzik. Na trójkowym budziku za 9 minut piąta. Ciemnawo, ciemnawo. Szykujemy się do pracy, napisała pani Agata z Krakowa. Ptacy koncertują, plus 20 za oknem na polu. Nie jest źle. Szykujemy się do pracy także pan Stefcio z Mielca o tym, że na Podkarpaciu 20. Pochmurno, nie pada. Choć może, no właśnie, pan synoptyk ma różne warianty. Panu Tomkowi nie udało się ustrzelić hat-tricka dziś, ale od czego jest piątek, tak? Właśnie jutro też zapraszamy do trzech szybkich. Ciepło, nie pada i dziś fajna linia 19. Pan Tomek z Kielc, szofer z MPK, też mówi wszystkim dzień dobry. No i co? I łapiemy deszczówkę, ale w nocy lało, wzdycha pani Ola. Tymczasem kalosze, no proszę, i w Lesznie 16 stopni. I jak się swoją robotę kocha, to przez cały czas do przodu. Akurat wierzymy w to. Jesteśmy tak czy inaczej nieustraszeni. Przez resztę dni. Tak, tak, tak nieulękli w nadziei. Satysfakcji zmieniamy bieg, chociaż wiotr czeje mięsień serc. Hej, jesteśmy tacy bezpieczni, bo ciało chęci ma i moc, by spłodzić sens i wygarnąć go. Jesteśmy tacy podobni, w oczekiwaniu na styl, wciąż tacy młodzi jak ty. Wyrywam nocy krzyk. Hey, czuję to, czuję to, co czujesz ty. Brzasku nagły blask. Czuję to, czuję to, co każde z nas. Wyrywam nocy krzyk. Barbara Wrońska i jak w piosence Nieustraszeni. Oby, oby, tego się trzymajmy. Trzyma się także blisko budzika pan Piotrek. Informuje, że dawno nie było, ale jest i czuwa. Proszę sobie wyobrazić, że wylecieć z Emiratów łatwo nie jest, ale z trójkowym budzikiem siedzę sobie w home office i pracuję. No co zrobisz? Diabelsko gorąco, tak. Słucham tych 20 stopni o poranku w Polsce. U nas już 40 z rana przy wilgotności sięgającej 72%. Więc zabawa z rana trwa. I dokumentacja fotograficzna, jak to wygląda. Praca zdalna w Abu Zabi. Pozdrawiamy panie Piotrze, jakkolwiek głupio to zabrzmi. Gorąco. Za 3 minuty piąta.